program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 20 października, na zegarach 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Belwederze po raz czwarty o reformie wymiaru sprawiedliwości. Uwaga, kierowcy kraksa 6 samochodów na S8 Wrocław-Warszawa są korki. Jest drugim najbogatszym człowiekiem w Czechach. Andrzej Babisz może zostać przyszłym szefem rządu. W przyszłym tygodniu dojdzie do ponownego spotkania prezydenta z prezesem PiS w sprawie reformy sądownictwa. Taką informację przekazała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Teraz potrzebujemy chwilę czasu na to, by zanalizować czy przeanalizować uwagi, które zostały dzisiaj panu prezesowi przekazane, ale niemniej wszystko idzie ku temu, że będzie porozumienie co do reformy wymiaru sprawiedliwości, a kolejne spotkanie w tej sprawie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił po spotkaniu Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego, że część poprawek PiS do prezydenckich projektów ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym została ostatecznie uzgodniona. Co do niektórych konieczne będzie jeszcze ustalenie ich ostatecznej treści, szczegółów jednak brak. Piątkowe spotkanie było czwartym poświęconym zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Kraksa 6 samochodów na S8 Wrocław-Warszawa w pobliżu Bralina. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Kierowcy jadą przez Bralin i dalej przez Kępno. CBA weszło do Urzędu Miasta w Inowrocławiu i do Kujawskiego Centrum Kultury. Chodzi o fikcyjne faktury, które mogły wyrządzić szkodę miastu. Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura potwierdził, że funkcjonariusze gdańskiej delegatury CBA weszli do tych instytucji i do mieszkań prywatnych. Czynności trwają, dodał. Czeski miliarder, twórca potężnego koncernu, magnat medialny i najbardziej wpływowy polityk w kraju. Andrzej Babisz, były wicepremier, minister finansów, może zostać przyszłym szefem czeskiego rządu. Z Pragi specjalna wysłanniczka Polskiego Radia. Jest drugim najbogatszym człowiekiem w Czechach. Jego koncern Agrofert skupia ponad 250 firm. Jego partia ANO cieszy się największym poparciem wśród wyborców. Jak ktoś jest bogaty, nie kradnie. Jak ktoś jest biedny, idzie do polityki kraść. Babisz ma tyle pieniędzy, że nie potrzebuje kraść. Mówi jeden ze zwolenników ANO. Fortuna Babisza u wielu osób budzi jednak poważne obawy. Zwłaszcza od momentu, gdy przejął on kontrolę nad częścią rynku medialnego. To, że jest medialnym magnatem, a zarazem najpotężniejszym człowiekiem w Czechach, jest bardzo niebezpieczne. Mówi Paweł Szafer, redaktor naczelny portalu Forum 24, jeden z największych krytyków Babisza. Gdy był ministrem, działał tak, by korzystała na tym jego firma. W końcu odszedł z rządu w związku z zarzutami o kradzież unijnych pieniędzy. Ale jego wpływ na media jest tak ogromny, że część Czechów nadal chce na niego głosować. Według sondaży ANO może liczyć na 25% głosów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Coraz więcej zachorowań na żółtaczkę typu A, czyli pokarmową. W całym kraju zanotowano od początku roku już ponad 1900 przypadków tej choroby zakaźnej. Dla porównania, przez cały ubiegły rok były to zaledwie 34 przypadki. Na razie nie ma mowy o epidemii, ale przypadków jest coraz więcej, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Wzrost można nazwać tak zwaną epidemią wyrównawczą. Chodzi o to, że przez kilkanaście lat było bardzo mało tej choroby, no i po prostu jest cała rzesza ludzi, którzy nie przechorowali ani nie zaszczepili się przeciwko tej chorobie, a więc nie mają odporności. Najwięcej zachorowań jest na Śląsku. Tam zanotowano prawie 200 przypadków, a pacjenci leżą już nie tylko na oddziałach zakaźnych, mówi kierownik oddziału epidemiologii w katowickim sanepidzie Renata Cieślik-Tarkota. Najwięcej zachorowań wystąpiło na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bytomia. Tam, można powiedzieć, są prowadzone działania informacyjne, edukacyjne. Na terenie województwa śląskiego pacjenci są hospitalizowani z wirusowym zapaleniem wątroby typu A, nie tylko na oddziałach zakaźnych. Również przebywają na innych oddziałach z zachowaniem warunków izolacji. Ważne przy żółtaczce typu A są szczepienia i higiena rąk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mglisto w województwach mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Temperatura spada, w stolicy teraz 12 stopni. Nocą będzie przeważnie od 8 do 12, na północnym wschodzie chłodniej od 6 do 8. I także mglisto, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Sobota z przewagą chmur, ale i z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie deszcz, przeważnie od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy był młody, miał jedno marzenie – być wyższym. Pojechał więc do kliniki endokrynologii i usłyszał. No, może pan tylko powisieć na drążku, żeby...

Katasza, zespół Hej. Dziś na 30. zespół Hej rozpoczął. Kto dzisiaj na pierwszym, to się okaże przed 22. Na 29. do góry Kloster Keller. Kolorowa Magdalena, Kloster Keller w górę z 30 na 29. Pani Małgorzata napisała długi list do listy i każdy z nas czeka na swoje ukochane utwory. Pani Magdalena powiedziała? Małgorzata, przepraszam. Pani Małgosia napisała, że pana utwór już pewnie był, Black Country Kamieniem. Też go bardzo lubię, ale teraz zupełnie co innego mam w głowie od kilku już tygodni. Jeszcze tego utworu nie było, czy będzie? Zobaczymy. Na razie Maciej Maleńczuk, Żniwna Dziewczyna, 4 w dół na 28. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą.

Stali słuchacze programu trzeciego wiedzą, że cieszymy się tą płytą w Trójce. No a państwo też, bo dziś 5 do góry po 2 tygodniach na 24 Bones of Saints. To był Robert Plant. Teraz utwór, który był piosenką dnia wtedy, kiedy w Trójce nadawany był pierwszy magazynek. Pamiętam, bo go prowadziłem. Na skróty Daria Zawiałow, 23. Po 2 tygodniach w zestawieniu, 3 do góry na 23, Na skróty i Daria Zawiałow. Jeszcze taka sprawa jest, mianowicie dziś pierwszą trójkę zapowiadają słuchacze listy przebojów programu trzeciego i brakuje nam jednej zapowiedzi. Gdyby ktoś z państwa chciał pomóc i zapowiedzieć jeden z utworów, to proszę dzwonić do Helen. 2 dwójki i 7 trójek. A tu znowu spadek, 5 w dół na 22, I Promise, Radiohead. I promise. I Promise, Radiohead, piękna, ale już 19 tygodni zestawienie i z 17 na 22 dzisiaj. No i teraz jest ten moment, kiedy robię radio na full i oddaję się słuchaniu. Cigarettes After Sex na 21. Watching the video that you sent me. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Ten głos, który mnie absolutnie zaczarował, nazywa się Greg Gonzalez. Zespół nazywa się Cigarettes After Sex, pochodzą z El Paso. Utwór zatytułowany Sweet, dziś 7 do góry na 21. I trochę trudno sobie wyobrazić poranek sobotni bez tego utworu, zatem wszystkich fanów, których przybywa tego nagrania, zapraszam jutro po godzinie 8. Wracamy na listę 14 tygodni w zestawieniu z 20 na 20, czyli tak jak tydzień temu. Anita Lipnicka i The Hats z miasta. myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyję. Wonne rosy, na mchu mnie połóż w ciszy drzew, bo wplataj liście w moje włosy. Anita Libińska, The Hats, z miasta 14 tygodni w zestawieniu, tak jak przed tygodniem na 20. Coś się ze mną dzieje niedobrego, bo utwory, które są długo na liście, zaczynają mi się podobać coraz bardziej i pewnie niebawem będzie tak, że się pożegnamy. Na 19, tak jak tydzień temu, Koman. Koma, 4 tygodnie w zestawieniu, 4 tygodnie na liście, dziś tak jak tydzień temu na 19. lp3@polskieradio.pl. Kuba z Debrzna, mój, no chyba tak mogę powiedzieć, kolega motocyklista, napisał list, którym pozdrowienia dla wszystkich fanów dwóch kółek i taka refleksja, że liście już spadają z drzew i niebawem koniec sezonu motocyklowego. Ach, niemniej jednej The Dumplings, 3 w dół na 18. The Dumplings, 3 w dół po 9 tygodniach, dziś na miejscu 18. Stałem wiele reprymend, takiego ochrzanu od słuchaczy, że poczekalnia jutro jest od 7, a nie od 8. No i jeszcze by tego brakowało, żebym zapomniał, że od 7. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję. Piątek WW. A dla kogo mam? Na 17. Niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych. nam się wydaje, że nie ma ich. Taki piątek na 17 jest WW, a na 16 YouTube. The Best Thing About Me, You Too. Spadają utwory na liście jak liście. Dwa w dół na 16. Najniezbadane są Państwa głosowania. 3 do góry na 15. Cieszę się. Roger Waters. water before wine. Do not touch her hand. Let your fingertips rest at her command. Speak softly as a flute would to a fearful violin. Breathe out, breathe in. Pięknie. 3 do góry na 15. Wait for her. Roger Waters i być może ktoś z mojego rocznika też się poczuł tak, jakby znowu było liceum ogólnokształcące. Na 14. 4 w dół po 17 tygodniach. Tak daleko stąd, tak blisko. Zbigniew Wodecki. Tak daleko stąd, tak blisko. Tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć. Tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony. Młodość, którą czas rozwolić. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia. Piękniejsza od nadziei. Silniejsza od wspomnienia. Jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś. Choć wokół świat się zmienia, prócz ciebie nic już nie mam. Nic nie mam do stracenia, nie. Cztery w dół dzisiaj na miejsce 14. Tak daleko stąd, tak blisko. Zbigniew Wodecki. No właśnie, poproszę tu trochę gitar. Krzysiek i Piotrek grają, leje, wieje. 2 w dół po 23 tygodniach na 13. Odtak sobie w sumie po nic. Co ty powiesz, ach jak miło. A wiesz coś w końcu, po co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś. Jeszcze trochę leczę kaca. O tym, jak się pożegnałaś. A gdzie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Piotr Bukatyk, leje, wieje, 2 w dół po 23 tygodniach, dziś na miejscu 13. Utwór spada, ale mnie się wydaje, że będziemy do tego kawałka z płyty wracać. No i co my tam mamy dalej? Aga z Krakowa na pewno napisze, że ta droga jest o wiele lepsza niż most. Ja niezmienny w uczuciach, bardziej kocham most. Ta droga była daleka. Kazik, kwartet Proforma, 4 w dół na 12. Horyzont wciąż dalej uciekał i asfalt był śliski od słońca. Pęczniał się i szarpał za włosy i ty...